الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه رواه البخاري وقال عليه الصلاة والسلام القرآن حجة لك أو عليك رواه البخاري أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم زمائي زتمندو حاضرينو مسلمانانو رنو او زمونږ د دې درس مین دو خویندو مونږ او تاسو الحمدلله د الله په کور کې د یو دی خوشحالۍ په نسبت را جمع شوي یو چې زمونږ یو ورور ستاسو دی جماعت کې د الله د کتاب ترجمه شروع کړې وه او د هغوی هغه درس زمونگ دا بنات خوات و امهات مین دی خوین دیم اوری نسور بقرا اغی اختتام ترسولی نمناسبم دادی چی مونگ او تاسو دا قرآن حکیم دا علم او دا عمل بارکی سخبری واؤ زمای عزتمند الہ العالمین دی زمونږ او استاد او د ټولو د کتاب سره علمی او عملی تعلق جوړ کړي زمونگا استاس دنیا او اخیرت با علا بہتر کی گی چی سمرد کلیمی مسلمانان رون دی یا خوین دی دی او غید نن دا عهد و وادو کی چی مونگ با دا اللہ دا کتاب سرا علمی او عملی تعلق تر مرگ پوری ساتو دیر لوی دا پریشانی خبر دا چې زمونږ په هر جمعات کې د قرآن او د حدیثو درس نشته د قشان دکن بعضې مساجد دي هغې کې بلکل د قرآ شریف نه درس شته نه د حدیثو درس شته خو په کوم ځایونو کې چې علماء کرام د قرآ او د احادیثو درس مبارک کوي نو زمونږ د عوام په کې کېدي نه لکه ستاسو دا محله دا پسونو زورګونو خلکو دا مشتمل ده خو درس کې ټول نه کې نه که نه مونږ درس کې ټول د ناستې کوشش نه کوو یو د دین د عقیدې د ایمان د اخلاقو د سړیتوب او زنانو د پاره د ښځېتوب د زده کولو دا کتاب دی چې یو سړی به سړیتوب څنګه زده کوي دی به مسلمانی سره ژوند څنګه تېری نو دغه موقع خو زمونږ د ټولو د لاسونه خالی ده ځکه اکثر چې څومره زمونږه تجربه ده نو په کومو مساجدو کې چې درس کېږي ټول خلک نه کېږي دا یو موقع خو زمونږ ستاسو د لاسونه خطا شوه بله موقع د دین د زده کولو دا ده چې د جمعې پر زمونږ د علماء کرام کم نه کم ګنټه نیمه ګنټه درې پاوه بیان کوي و تاسو نه خو نیم خبر خدا دې چې ټول پښتانه یو حال دی زمونږ د عوام د جمعې پر په اول ځل کې راتلو کوشش نه کوي تاسو کې وسوک داسې لاس اوچت کی چې ډېر خو بنوایو خو چې یو جمعه امام منبر ته خطو دی د هغه نه مخکې راغلی او د امام دا اول نه تر اخره پورې خبرې د هغه کسان لاس اوچت کوي یعنې دا ګوره درېو ملګرو څو اوچت که څلورو ګوره دغه څلور پنځه خلک د خپل عالم دین خبره د اول نه تر اخره پورې واوري نور زمون اکثریت ال مونږ د جمعې پر ورځ راځو چې د امام دو درې دوټې می دغه شان ده کنه دا موکم زمون د دین د زده کولو خطا شو بل دا سیمه دا تبلیغ والا کوسه په کوسه ګرځي نن الله ټول دنیا تا د دې په ذریعہ دین رسای او ګره نقصانات په هر شاکینن تاسو په دنیا کې داسې سړی نشي پیدا کولی چې تاسو وایي چې دی معصوم دی ځکه د معصومین او جماعت په جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم اختتام ته رسیدلې هغه چې د هر څه نه پاک او عیب به پکې نو او الله به صفاتونه کول ناغ جماعت د انبیاء علیهم الصلاة والسلام اغی معصوم دی دا زمون د مسلمانانو عقیده دا داغین علاوه هر سو کم چی دی نو سا عیبون بپکی وی نو دا چا عیبون مشمی رئی لکه دا کم سړی چې دا کاری چا عیبون شمی ری دا اغا خوی خسلت او نفس د مچ پشان دی مچ کو پیجه نه کنه اگر پټول بدن کی ګوري نو نه نکای باندې کی دیږي په خبره واه بعض سړی د علم د دین داویم کوي خداو کوشش سره لکه د مچ پشان ټول بدن خیسته خو هغه نه نکای لټای نو تبلیغ والا چې زموږ دی مساجد او تراشی نو تاسو ذکرې له هنیم خبر خلق ولا محله پری تاسو محله دې خو نږدې ده کنه کله دې دې خلک تل تمز دل درځي نو پوه شې چې تبلیغ والا نه دې را تختېدلې به کې په خبره وایي خدا چې رمضان ني او که رمضان کې مدبلي محله سړیو کتو چې هغه ماخام ماسختن بل جمعات درا تختېدلې نو دې د ختم قران نه را تختیدل وړو تراویح په ذکر ذکري کې لټای بعضی سړی ته پوس کوي چې کمزه کې امام داسې او بعضی سادهګان مليانی ناغدا مقتدیان په شابانې اوټه پي وي ګره روزه ده نو خپل بیړم غرک کی او د قوم بیړم غرک کی اے تاسو لوام د رمضان شریف بارک راغلی د الله حبیب فرمای من قام ليله رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی وفي روایت و ما تاخر چا چې د رمضان المبارک تراوی حکل نو ایده ده پا مخی گناهونا ماف شی او یو روایت که دام دی چه رستو بیم ماف شی ایمان سرو و یا غدغ تراویح دی دامنگو تا سوی چه کون پا دی خو استغفار وایا زمنگو استاسو دی تراویحو پسی چه استغفار و کدیوی نو سر پا سر بخلاش چه پی گئی پا خبر بانه زکا آغی که زمائی زتمندو پتا نلگی خو غٹ غٹ تکی تی مورا ٹولو د الله حبیب د داسې مبارک هغه صحابي ته ویلو مشکات شریف حدیث ته صحابي راغ د الله حبیب ناس او مسکول نبی رسول سلام ورته قتل چې مز نه فارغ شو راغ د الله په حبیب سلام واچولو د الله حبیب ورته وی وعلیک السلام ارجع فصلی فانك لم تصلی پتا دې سلامی واپس لاړ شه مز وکتا مز نه کړې دیګه خبره صحابه هم نن کې کوم او تاسو لکه چاوي چې موز امام صاحب را لوي چې موز وکا دوباره موز وکا نو نو به مخ خپل امام ته ور لاندې وځو ویګي په خبره باندې او مناظره وکاو بحث بور سره کو صحابه کې د منلو ماده وا هغه بحثونو او دې خبرو ته وزګار نو تاسو درو شریف وای به نو صحابه ای که صحابی بیا موز مانه ادره دو موز یوکو چی موز نفارق شو بیا راغی دا اللہ پا حبیب سلام وا چولو دا اللہ حبیب ورتوی علیک السلام ارجع فصل فا انکا لم تصل پتا دی سلامی واپس لارش موزو کا موز دینه دیکھڑی صحابی پا دویم زلم پا موز ادره دو قربان د صحابه دا منه دو نا پا دویم زل چراغی نو بیا د الله په حبیب صلی الله علیه وسلم سلام واچولو د الله حبیب دریم ځل باندې موږ واپس لاړ شه موزو کا تا موز نه لیکړې په دریم ځل صحابي موزو په سلورم ځل چراغ د الله د حبیب په خدمت کې عاجز ای سره کیناس وی قربان ما ته دغه چل راځي نور راه طریقه هو خیا د الله حبیب ورته دی اطمینان او د سکون د مستریقه هو خیلا چګور راته چاله ولاړې مخابخ رکو په کلار کوا د رکو نفس دی او درې دو تقوم وای سجده په کلار کوا د دواړو سجدو په منس کې دی ناس ته جلسوي دا په کلار کوا دا علماء کرام ناس تي اطمینان په مسکه او رکو قوما او سجده په کلار کلار کول دا د جمهور علماء په نس فرض دي نو چې تاسو کې فرض نه کړ او ایسو غراغره وي موز میو شو هغه له تا په کې پریخې سړي چې موز نه وشو فرض دي ختم کړو موز میو شو کنه دا اطمینان فی الصلات د جمهور علماء په نس سره فرض دي حضرت امام ابو حنیفه رحمه الله فرمایي چې دا اطمینان فی الصلات د واجبات نه دي حضرت دا علماء ناس تی چاکدا سی موضوع کو چه واجبی پکی پریخل نو دا موضوع واجب الاعاده دی دوباره کولی واجب دی نو زمائی ذتمندو زمان دغا حال لی دری مکی دی درس کی نکی نو رشتیاو زیکی ناس چیو کنا درس کی نکی نو دو جمعه پر از وقتی نرازو تبلیغ والا شراشی نو یا خو پکې عیبونه لټو او یا ولې جمعات پریږو څنګه په خبره وایي دغه وجه ده چې زه داوی سره وام چې زمون خلکو له مس سبق نه ورزي غره دا غزو دا میدان مول له مس سبق ناراضي قسم دې شکر او باسي چرته یو بوډا په خواجه ته هر جمعات کې بانګ زده کړي کله دغه یو بوډانی نور له بانګ نه ورزي او خیر د کبل بانګ وی نه اورځي ته ټیپ کوي کنه به عالم لو اوروي چې د په یو بانګ کې څومره غلطه یو کی زمونګری سپینې شوي او منځونه کو خو مونږ د مز د فرایزو د واجباتو د مفسداتو نه نیو خبر زمونږ عوام تدافت نشته چې د مز کې سجده سهو په سر راځي نو دا عذابونه چې مونږ ته متوجی دي نو دا په حق دي که په ناحق دي تاسو لوام د مونږ استادو دې ناشته کدا مقصد یې بس غو بیان شو لاړو کدا وعده کوي چې مونږ د دې قران سره صحیح دوستۍ ته تیار یو نو لا سوچت کړي ټول تیار یې دي تا ګوره تر مرګ به دې کتاب سره دوستی نه پریزای کزدکی کې نزدکی داز د کول او نزدکول له چا په لاس کې تاسو لوام خو تاسو به دا وایي چې دا قران به د مرګ باندې زماده سینې نه لري کوي او په ژوند نه پریزو بس چې درس کې په هر یو جماعت او محله کې نو اغیل وکې نه او دا به وایي چې الٰه العالمین دا می تاسو سره وعده ده چې تر څو ژوندې نخول او نخول او زدکول او نزدکول دا ستا په دستی قدرت کی دی خوزه با کتاب اللہ لکی نم نا گوله دا سی عجیب کتاب دی که چره تاسو وفاو کنو دا دا بی وفایی کتاب لده دا سرچدی کتاب سره چې چا وفا کرده چا ور سره صحیح دوستی کرده دا دا سی کتاب نده چې تا با خالی میدان پریزی دی با پزن کدن کم پکار رازی دیو په قبر کې په کار راځي او ته چې د قبر نه راپورته کی دا کتاب باندې مخې له ولاړی خو به شرط دی چې تا ور سره صحیح دوستی وکړه نن تاسو ګورئ هر جماعت کې سو چکای قسم د محله کې بزر کسان تاسو بدو کسان صرف خو یې پابندۍ سره تلاوت کوي دا شان ده کنه دا دو کسان بدل سی وی چې پابندۍ سره روزانه تلاوت کوي دا نور نه کوي درس لا عرض کې ودی جی پینځو کسانو نه سیوا نکړي پینځو کسانو نه درس له سیوا نکړي ودی کتاب سره تا وفا نه کړې نو دا به قبر کې ستاسو مرګري شي نه نه خطه تختې دلې ورنه یاد ساتای کې شری دی کتاب سره مو وفا وکا او تر مرګ مو دا کتاب پر نه هو حدیث دی ابن ماجه کې راغله او حدیث سندن ثابت حدیث ده وای کله چې مرده په قبر کې دفن شي نو ده په وحشت کې وي قبر یوازې والي زینې کنه ایواله مو ذکر کول وی دي قبر کې ګماران لړمانان او د جهنم ور ني نو دغه عذاب لګ دی چې په دې دومره کنده کې ورخخ کې او درپسې معنی خختي کې خوې تبي درپسې کې خوې او په منونو خارې در باندې راوړول دا قبر د وحشت زیده دا د وحدت او د یوازی والی زیده دا د مارانو لړمانانو د چنجونو ډکو وي وای دا مړې په وحشت کې وي حدیث دې ابن ماجه او نکیر او منکر پډیر یو هیبتناک شکل کې راځي ندا سړې غبراو د دې غبراوټ سره چوپوري ناڅاپي او نوجوان دې قبر تراش او دا غډیر خایسته شکل او صورت وی نو دا مرده ورته دی قبر کې وای چې ستاد راتل دی مبارک وی تا خو زما غټول وحشت ختم او تا خو زما غټول یې را ختمه کا او دا څومره خایسته شکل لې ته سو کې نو دا غزوان ورته وای انا الذی ازمعت نهارک واسهرت لیلک اے دا اللہ بند زاغ کتابم چٹول او رزب می پتا تند تیرولا دروجی می آشوا تاز لستم خطا تند لنکتن تول او رزد لستم انا اللذی ازمعت نهارک زاغ کتابم چٹول او رزم دربان پتند تیرکڑیوا و اسحرت لیلک او زبدی پتراوی ہو پا نفلونو تحجدو کی لستم ٹولش پا می دربانی شوگی رکڑیوا او دا کتاب ولوی زتا پریزم نا غم بکوا تر سوچی دا جنت پا دروازے می وردن نکڑی دی تیار یہی دوستا ہی لہ اسیڑا مستر ہے کوئی پا جلسو جلسونو پروڑونو بندولو قسم دے که حالات زمون بدل شی عملی ثبوت پیش کر کم یو تیار دی چې او زب قرآن شریف درس لکینم او زب د حدیث درس لکینم او دا بیا دا سینی تر مرگ بین پریزی دا دا سی کتاب دی زمونگ دی رونو مین دو خوین دو دی مسلمانانو سوره بقره ختم کرے دا دمرا دا خوشحالی خبر امام قرطبی ذکر کری اگر روایاتو کی باز عالمانو سندی کلام مکڑے چه حضرت ابن عمر او داوی والد عمر رضی اللہ عنہ یو دا صورت په دولس کال کې ختم کړه او بل پات کال کې ایج بکم آیات وینو پاغه به عملم کولو ابي ادمره خوشحالي کړي وا چې په دی باندې خوشحالي د وجنو خان ذبح کړیو دا سوره بقره دی ویل د الله حبيب صلى الله عليه وسلم فرمای و اذا سوره بقره او سوره ال عمران پرز قیامت چې خلق د قبر نروزی سخت ګرمي وای صحیح حدیث کې راغلی د انور به یو میل په اندازه را نږدې شي راوی د حدیث فرمای و ای مال پت نشتا چې د الله حبیب د میل نس مراد ده ذکر به کی میل په دوه ما ناګا نورازی یو میل غسلایل وای چې سترګو کې پیران جا چې دی تم میل وای او یو دا د مسافت میل ده چا زمون په شریعت کې شپک زرا غز قدم جوړي نو د انور به دمر نږدې وي هدا د انور ګرمای له شوټینګ دې شي تاسو لوا او چې دا یو ملن خلقو حساب کړي چې دا کروڑونه مې دسته ډالر دی او سور ګرمي دا دا به یو میل په مقدار را نږدې شي خدا الله باز بندگان چې قبر نه را پورته شي نو سوره بقره او ال عمران لقد مارغان او پشان وزر به وګړی چا چې دا ویلې او په دې عمل کړي او باز روایتو کې راغلي دا دواړه سورتونه به دا سراشي تب وی چې دا غني ور یزدا او د ویون کی د سر د پاسه به سورې ګره قبر کې आवाज پرې نخوي او د حشر میدان کمتای आवाज نپری دي کله چې الله لمخامخ دا کتاب تعال تم आवाज نپری دي مشکار شریف کی حدیث راغله جلد اول کې ټول قران خطول قران دې دي او سورت براشی سورې الف لام میم سجدا چه روزانه د دې تلاوت مسنونه طریقه دا اے د شپې جود کیږي سوره ملک تبارک الذی وای سوره الف لام میم سجده وای سوک د جې پابندی به کیلا سوچت ک سوک جدا وای پاغه به د قبر عذاب نش نو وای پرز د قیامت یو مسلمان ناری رزنا ناراشی سوره الف لام میم سجده براشی وی بے الہ العالمین داغ ناری ناو زنان دے چیز بے لستم او نن بزما شفاعت دد پا حق قبل او منظورے او کنی قبل نماد خفل کتاب نو باسا اور پدی الفاظ و حدیث را غلے اللہ یا خوز سورت وی زرد شفاعت تپار را غلے یا خوزما شفاعت دد پا حق قبل او منظور کا او کنی قبل نو ما دخل کتاب نو باسا داد نجات او دخلاسی کتاب دیکھو ما تاسو لسو ہوئے دو رکم زوری راغلے تاسو گو رئی دخل جماعتونو کہ پاکسر کلو کی درس نی چی چرت جلت سکی نی نا او مینہ مو قرآن شریف سر سمر را او زمان دا امامان غریبانان سمر کمزوری شول یو امام په خپل اختیار پر رمضان کې غټي تراویح نشي کوله لکه د جمهوریت غونتی آباد او مقتدیان وټونه ډوم به چي دور خو زمون کمزوري یو امام چې غټي تراویح کوي ډوم به ټولو سره مشوره کوي نو که قوم وي چې آو نو خو کوي وا او که قوم وي به غټي دغه شان د کنه دغه غره خفقيږي ما نن پټوله دنیا کې مظلوم څوک دی دا علما دي ازمون باندې دا عذاب نشي دی او پکې دی علماء او ازارم دي او هغه راز شو چې خپل ذلکه می وي دو جماعتونو کې مې وي ای باندې مې قرضه ده زوام تاسو د ذله په بر سره شامل کم تاسو دې ذله کې مز تاسو لوام داسي یو جماعت د پښتنو پیدا کړي چې را پښتنو یې جسمان میرا ټینګ کړي داسي یو جماعت پیدا کړي چې پاره کې پښتانه خپل امام ته دومره په جایزه طریقې تنخوا ورکړي چې دو د الله نه یریدون کې مسلمانان وای چې او د دې بچو په گزاره کې پتا سم امدا قرض شو پدې ذلې والا امدا قرض کوم پیدا کوم مال وخا مخاز کوي چې بیا تقریر کوم چې بای فلانی دې کې میوزه پیدا کړي پټول ذلہ کې داسې جماعت پیدا کړي د پښتنو چې هغه د خپل عالم دین او داغه د بال بچ ضرورت په جایزه طریقه پوره کوي دومره تنخوا ول ورکړي دا درمانه قرض دی ها دا د پښتنو حال دی پس موږ ټول دا دی دا سنوي ورور زموږ ملامتیا مقصد دی خپل منس کې دا خپل کمزوري یو بل لخیو خپل منس کې دا کمزوري یو بل لخیو دیو جن دا الله بندگانو د خپل امامانو قدر عزت احترام پکار دی په جایز طریقې نو عرض میرا کول امام صاحب کا غټ تراویح کین نلمبه ود ټول قوم نه مشوره دی ناول خصوص مشوره نه ورکه هر وای مونږ استاد نشو کول اگر دې په لور دغه وړي تراویح چو کی بیا څه کوي زر زر تراویح شنو بیا په اجر کې ناس یا په کور کې ناس یا ټي وی له ناس یې سای تنګي کی جمعات کې به دې په خبره باندې ایمان سره وای دغه په لویو تراویح چې تنګ دې بیا اجر کې ناس یې تر 12 بجو کنه او ايش په پسې طریقې ته رہی زکه درځي خو هغه روزه په خوب کې تیرې نو که د شپې هم خوب وکړې بیا درځي خوب نه ورځي دا خوب دې چې ته ځان له سګوري په زور نو دا الله بندگان زموږ او که تراویح مشوره رااله نو د پښتنو تراویح مکتلی هي یو جماعت والو چې او تراویح وکاو امام په سنا تراویح بیا داسي قاری سه بودريږي او دای دغه بمبو کې وبس کی یې چیر وړي نو اس کی ا خبرې مينو کایو د درې کسان امام په سي ولاړي هم په ګډوډ کی نو چلته رکول ځینو په جماعت کې درزارش دا زموږ استادو تراویح دي نو د قران اوریدو لوي تیار درس لنی تیار او د جمعې مودل لوي تیار چې د امام خبره واورو او مدد هغه غواړو چې کوم په بدر او په احد کې راغلي دا هغه مدد په انتظار یو ورغه بدر والا مدد چې راتلو ناسن خلکو نبی رسول سلام یو صحابي نه چاته پوسو کو وې تاسو بسنګ تراویح کولی ناغوی د الله حبیب چې بس تراوی ختم کی نو مونږ به یریدو ان یفوتن الفلاح چې پښمنه به وکړې شو کنا هر صحابي به کور ته په تلوار تلو تراویح به داسې وخت کې ختم شوي چې را مال به یو نړۍ روټۍ ټیم میلاو شي کنا آبدر والا مدد چې راتلو نو دای بارک قرآن و یبیتون لربهم سجدا و قیاما نو عمر رضی الله عنه په دور کې چې تراویح وي نو دمر وګدی به کولی چې بعضی بډاګانو صحابه او پلاس کې امسانی ولې اوسم دادا خون کوي بډا ولاړ تراوی نه پریزو خو همسه لا سکی نه ولې اوسم مسجد نبی کې او رمضان شریف کې مونږ وو یو بډا مې وکړه قرآن تراویح کې او همسه لا سکی نه ولې وا هغه د عمر رضی الله عنه دور اتره یاد شو چې اوسم داسې خلق شتا چې همسه پلاس کې نه ولې او د کمزوري د وجنا خو تراویح نه پریزو علا به حال بدلیږي چې موږ او تاسو له قران او ریدل خوند راکی د دې دا درس را له خوند راکی په موږ د قران درس بوج کیږي په تراویح کې د قران او ریدل را باندې سکی بوج کی هغه رسول ریاض صالحین کې او حدیث تیر شو زموږ د بناتو په درس کې او عمر رضی الله عنه چې په مشکولو نو پاول رکات د سبا د فرضو کې به سوره یوسف لستو او په دویم رکعت کې به سوره حج ولست نه سوره جوړ شو عالمان هغه دا 15 پاو شو تقریبا سوره تی جوړ شو صد پاسه پارا تی جوړ شو دا به د سبا په مس کې وي نه یو کس ورته چې تاسو بیا بانګ سره درې دی نو یو کنه مونږ به بانګ سره درې دی د عربو کې امامتی د ساری وختي کیږي او زمونږ په دې ملک نه وخت کیږي ناغه مسله دلیل باندې خوام نه پي خو یو کس را نه سکال حج کې تپوس وي دادی ولي وختي موس کوي زمونږ غو دي نا وخت دی دا عربو امامتی هغه سو کراګي رول شي چې تهجد لپاسې دلې که یو سړی وایي چې زه به تهجد نه کوم او د عربو امامتی به راګېره کوم نو هغه امامتي نه شي راګېرولی. نو چې اذان کېږي ټول جومات ډکي نه یې ضرور درېږي. او زمونږ امام که بانګ پسې ودرېدو پوهېږي ناول خو الله دې رحم وکړي ډېر امامان هم نه راپاسېدلي او که راپاسېدلی نو اقامت والا به په ټول کلي کښې چته لټوي نو که چېرې بانګ پسې سمدستي ودرېدو نو ګوره وي تاسو خو به بیا بلکل بانګ سره ودرېدی مونږ به بانګ سره ودرېدو پېنځه پاوه به یې وي خو هغه خلکو لی خوند ورکولو قرآن ورته الله دې زمونږ استاد هم داسې حال جوړ کړي چې قرآن اورېدل خوند را کړي. هغه په ملکونو وي چې په لږ ساعت کښې ور دي پښتنو ته هم د صحابو په دور کښې اسلام را رسېدلی دا در له پته ده. زمونږ استاسو نیکونه او مشرانو ته صحابه کرامو اسلام را رسولی د معاویه رضی الله عنه په دور کښې کابل فتح شوی ولې د معاویه رضی الله عنه په دې پښتنو ډېر لوی احسان دی. اگر چې د بعضې بیدینو خلکو ور سره نه لګي معاویه رضی الله عنه سره او یو تاریخ اسلام په نوم یو زهر چاپ کړي د زهرو نه کتاب ډک کړی نا خو چې زمونږ دا سکول والا او کالج والا نوجوانان وګوري نو حضرت معاویه رضی الله عنه ته یې د خولې نه کنځلي وځي ځکه په هغې کښې دومره دروغ او خرافات دی پسې جوړ کړي. نو معاویه رضی الله عنه په دور کښې کابل فتح شوی او بیا د کابل نه پېښور ته صحابه کرامو اسلام را رسولی کابل نه. نو دومره وخت نه مونږ و تاسو ته زما عزتمندو اسلام را رسېدلی د هغې باوجود ګوره مونږ و تاسو زما عزتمندو کوشش دا وکړي الله نه وغواړئ چې د قرآن دا ویل خوند را کړي د دې دا په موز او تراویحو کې اورېدل خوند را کړي او د دې درس کې مونږ و تاسو ته ناسته خوند را کړي. نن دا شی په مونږ بوج کېږي که نه قسم دی یو شی چې په چا خوږ لګېدې ته خو هغه په لاس نه به یې را کاږي ته خو یې بوځه دغه شان ده که نه ده دا قرآن درس که خوږ لګېدې مونږ تاسو پراخ کوم دی نه چا بوتلی نه شو که د تراویحو کې قرآن اورېدل مونږ تاسو لی خوند را کولی ګوره د الله حبیب د صحابو نه قرآن اورېدلی په خپله پې نازل شوی. سیر اعلام النبلا کې امام ذهبی رحم الله ذکر کړي وی شیخین رضی اللہ عنہما ابو بکر صدیق و عمر فاروق رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام سره ماسپتن نفس مشوره کول بیا را روانو او په جماعت کې یا په کور کې ابن مسعود رضی اللہ عنہ ولاړ د قرآن وایي نو د الله حبیب ورته ښه سات غوږی خیو او تر هغې غوږی خیو چې قرآن هغه ختم کړی نو او د الله حبیب څوک که دا وایي چې داسې قرآن مې واورېدې لکه عرش نه چې څنګه تازه تازه راغلی نو د ابن مسعود قرآن دې واورې د الله حبیب د صحابو نه قرآن اورېدلی. نن مونږ او تاسو د خپلو علماو حافظانو نه قرآن نه اورو دا شوق زما ګنې دا داسې کتاب دی زمونږ د دې علماو د درس سره ډېره واسطه یي ګوره دا ابو جهل او دې غټو غټو کافرو به قرآن ته غوږ نیو د شپې به د الله حبیب په تهجد او نوافلو کې قرآن وي د الله حبیب په تهجدو کې قرآن وي نو دې کفارو به ورته غوږ نیولی و پټ نو یو ځل چې رڼا شوه نو یو بل یې صحیح کړو نو ابو جهل او دې غټو غټو کافرو یو بل له ووي وایي که دې نورو کفارو له پته ولګي چې دی خو قرآن ته غوږ نیولی دا خو به ټول ایمان راړي نو یو بل یې قسمونه ورکړل چې بیا به داسې نه کوو بیا به داسې نه کوو خو یو وایي چې فلاني قسم خوړلی نه به به نه راغلی بل وایي فلاني قسم خوړلی بیا یو بل وکتل چې د الله حبیب نه قرآن اورېدل نو یو کافر خو یې نه مني خو اورېدل خوند ورکوي او ما ورته وایي چې منم یې خو ګوره خوند نه راکوي چې دا به لا څنګه مسلمانۍ ویږي په خبره وایه دا لا څنګه اسلام او مسلمانۍ ده چې قرآن یو سړي ته اورېدل خوند نه ورکوي دیو جن دا زمونږ یو لوی مصیبت دی چې مونږ په درسونو د قرآن کې نه کینو د قرآن حکیم او اورېدل لفظي تلاوت مونږ ټول پریښې د الله بندګانو زمونږ استاسو ټول حال به اله سمیږي چې مونږ د الله کتاب واورو نو تاسو مونږ ته هم ناسته په کار ده ویونکو ته هم اخلاقو سره پیش کېدل په کار دی اوس ما دې ملګرو له وایي بعضې حق او درست مسائل دي خو هغه حق و مسائلو تا د مونږ د اخلاقو د وجې نه خلک رانږدې کېدی نه شي خبره به بعضې ویونکي ګوره قرآن وایي درسونه کوي خدای په ژبه کې دومره سختي ده او دومره د خلکو باندې یعنی اغذاتي حملې کوي چې خپل او پردي ته ټول متنفر دي نو ډېر خلک ګورې مونږه مزغلوري فکر په خبره باندې نو قران والو ته څه کار دي نرمه لهجه پکار ده ور الله خپل حبيب توجه د تمام کائنات سردار ده سورة عمران درس بوستا سو کوي اي کې وي فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك زما حبيبا دا زما خصوصي رحم او کرم نه چت دې خپل صحابه او مؤمنانو د پار نرمي کچره تاسو په جب کې سختي وي په زړه کې مو سختي وي نو د صحابه غنتی ټولې بتان ټول تخصیل لوي نو په سخت جب غره داسې ټولې متسنس کی چې هغه ټولې د چای نو لازم د ګناګارو په څنګه تسنس کیږي نا نو ځنه اوقاتو کې داسې هغه پښتو کې او متل له وېڅ دانې لوندې او سس د جنت خراب ده ستا سو ناراضي او کو شوک راشي نو هغه مایوس زی اخلاق سره درس کوي الله د حبيب مجلس چې به یوزل شوک راغی قسم دې کدی منبر نه دا په میراث کې پاتې نه کنه پاتې دا الله حبيب د چا د زړه د ازارول خبرې لري کړی دشمنانو به د خیر تم کولا موږ تاسو نه مسلمان د خیر تم کولیش اکثر دا زیو چې منبر توقی جو نا پردی جی اخپل وی جی جامعی برا سر چه تپریزی کده او چې شرمائی با می کده دا اللہ حبیب لگر دشمنانو تی دا خیر تا مکولا کل چه مکم و کرم دا اللہ حبیب فتح کا نا فتح مکین پس دا اللہ حبیب حرم ترا دن رشو او ټول حرم دا خلق و ندا سے ڈکو دا اللہ حبیب دا خانہ کعبی دروازے تراغے او درے دا اللہ حمد ہوئی او دا اللہ سنے ہوئی وجیب حمدی وی الحمدللہ اللذی انجز وعدہو ونصر عبدہو وحزم الاحزاب وحدہو حمدو ندی غزات لرا چی دخل عجز بند مدتا و نصرت اوکو او وعدے کڑی ود اللہ وعدہ کڑی ود نبی علیہ السلام صلی کلچ مکین مشرکانو شرولو نو خزورا یو مقام دے وسورت بیت الحناتوین وی خزورا مقام سرد اللہ حبیب ادری دو مکیل او قتل او سترگن اوخ کیزی ویا مکتو انکی لأحب البلاد الاللہ وفی روایت الی لولا قومی اخرجونی لما خرجتو اے مکی تپٹولو خارونو کی اللہ تا محبوب خاری او یو روایت کی راغلی پٹولو خارونو کی ما تا محبوب خاری که قوم شڑ لینا نزدر نتلمنا اللہ چی دخپل حبیب خبکان تو قتل ور تر وادو فرمایل چی بیا بزیدی مکی تراولم ان اللذی فردو علیک القرآن لرادوک الامعاد کم ذات چې د قران رسول حبيب فرض کړی دي دا ذات وعده ده چې فاتحانه شکل کې به د مکی تراولي نو د الله حبيب د الله حمد وي او د عجزۍ اظهار وي او د مکی مشرکانو ته یې څنګه حال لې تاسو خو تکلیف رسولو کې څه کم نه لري کړي ځکه د الله حبيب ته چې مکی والو کم تکلیف له رسولي نو د ټولو پیغمبرانو علیهم السلام غازیت او تکلیف یو پلا او د مشرکانو غبر لاړی تو کلی بدنامی لګولې تخمتونه کړي مرګري شهیدان کړي الله حبیب وي څنګه حال دنن خو زما پلا سو کې وسو تا خطر راغله ور دښمنان ورته وي وی مونږ د خیر ګمان کو خیرنا وابن خیرنا ته بهتر پلار پنی که بهتر راغله زمون د خیر تمالا د الله حبیب وانا قولو ز اغه شان وایم لک زمارور یوسف علیہ السلام چ ویلی لا تسریب علیکم اليوم اسم لامت یانشت الله د تاسو ټول لبخنو کی د عام معافی اعلان او فرمایلو موږ تاسو د پیغمبر امت یانی کنی امت یانی د مومن اې د کافر سره د سختي حکم نشتا نو مومن سره شته تاسو له کافر سره د سختي حکم په شریعت کې نشي تور سره سختي وکا زمونږ د عالمانو لیکلي الله چې موسی او هارون علی السلام فرعون ته لیګلو نو موسی علی السلام ډیر لوی شان دی. انبیاء علیه السلام کې دریمه مرتبه ده د حضرت موسی کلیم الله. الله ورسره ګور خبرې کولی حضرت موسی علیه السلام سره به الله رب العزت خبرې کولی په کوهی تور باندې او د الله غ کلام به موسی کلیم الله اوریدو. موسی کلیم الله با غ आवाज اوریدو لکه تاسو قران درسونو کې ویلي خبرو خبرو کې دمر شوق راغی وای ربي ارینی انظر الیک زما ربا ما لذاتو خیر در لو ګورو. دا موسی علیہ السلام د محبت انداز خبرو دمر خن ورک وای الله ما تزانو حیا نو ربي کریم ورته ویل ان ترانی اے زما موسی هرگز می دنیا کلی دین شی ختم طالبہ کے ولکن انظر الی الجبل فین استقر مکانه فسوف ترانی دی غر لغورا زورت کما علی کو بشانی پخلو تجلیات کیو تجلی سرغندو نو کدا غر ٹنگ شو ختم ٹنگ شی نو اللہ چ خپل تجلی غر ت سرغند ک جعلہ دکا غر پس مکه کې ورننه وته لکه میخ چې پس ټک ټک وي وحر موسی سوائقا موسی علی السلام به خود پرې وته خدا الله ډېر لوی شاه الله سوک دنیا جبريل نشي کته ملائک سو کسري شکل کې نشي کته ډېر کفار وای مو ته ملائک خو نه اله الا العالمین کې ملائک راغې نو غټول به خود پراته ملائک په خپل اصلي شکل کې رالل نو داغي د لیدو برداشت او قوت زموږ د سترګو کې نشته. نبی عليه السلام دری کرته تقریبا جبريل السلام په اصلي شکل کې قتل سکال حج کې موږ جبل نور سره ناجانو تمې داغه مبارک غر دې د جبل نورم وای او دې ته جبل حرام وای یو خود شق القمر غصب معجزه دی غر د پاسه سرګند شړو الله د حبيب معجزه سپګمۍ ته اشاره وکا سپګمۍ دو ټوکړې شو د دو ټوکړې کې چې کېدل نو مکه مکرمه کې د جبل حرا د پاسه ولاړو دویم دغه دې کې د غار حرا چې د الله حبيب شپږ میاشتې په دې غار کې عبادت کړې د مکه مکرمه نه میزان سره د زمزم وبو کجوري واغسته او ترسو چې باغ خوراک نو دی غار کې به عبادت کول او کله ودا سیمه مشرب بیبی وا ام المؤمنین خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها نو چې غیلې بدن دازو لګی چې رز خو ډېر تیر شو او الله محبوب کور سره نه ناغي به زمزم او بو او کجوري را واغسته او دا سو میله مزل به وکړو دا الله حبیب پسې بغار حرا تر الله په دی غار کې دا الله حبیب جبرئیل علیہ السلام په اصلي شکل کې قتل شپک سو وزری دی دا حضرت جبریل علیہ السلام دا قوم لود بارا کی چه حکم شو دا قوم لود بارا کی حکم شو چه پدائی بانی دا پینز خارون دی الٹے کرو یو وزر ورلان دیکو جبریل علیہ السلام نو پینز خارون تر اسمان اوچت کر او دا آغای چگ جڑاگان پا اسمان کی واوری دیش او دا آغا زین الٹا کر نو دا خود یو وزر دور قوت تے دا الله حبیب وی ماو کتو چې بالکل دا وزر غړول وی او د اسمان افق بن کړي او ټول او دی جبل حرا سره کته یو خړ دی نو په دې خړ کې دا الله حبیب بیا جبرئیل السلام کتل الله حبیب وی په مند دی کې چې روانم هغه ملک شمال غار حرا کې راغلی بیا د اسمان او د زمکه په منځ کې ولاړ دی وزر غړول دی ملک څوک نشي کته نو الله به څوک غړي زمون دی مفسرینو ذکر کړی وي ګوره دا الله به څومره قدرت او طاقت دی چې د ملائکه دومره قدرت او طاقت دی. بعضی مفسرین لیکلي وایرونو چې یوسف علی السلام کویلو غرزلو ناکته روان دی او جبرئیل السلام د عرش دلان دی دی الہ العالمین ورته جبرئیل زما یوسف رونو کوی ته غرزلو خو ګوره چې ویخ لدر نه ون رسی نو دا غره نه جبرئیل پرواز کړي او یوسف علی السلام چې سو کوی ویخ لرسیدو نو په لاس کې نیول او د ګټه د پاسه کې نو له دا خود د ملک قدرت دی الله بسمره قدرت دی د عرش پورې الله وايي 50 زره کال منزل لے. او دا 50 زره کال په سکندونو کې منل شوی دا غزې نه جبرئیل پرواز کړي او یوسف علی السلام چې سو ویخ ترسیدو نو لاسو کیونی او په غټه کې نو لو دا الله بدلی غانو د قران حکیم سره به موږ او تاسو تعلق جوړو د دې دا ورې دوه د ذکرې د عمل کوشش وکاو خپل جماعتونه په درسونو باندې د الله بندگانو آباد کړي دا زموږ او تاسو د نجات ذریعہ دا قران سره کچا صحیح دوستی قائم کا نو یقین ساتئ دا قران حکیم موږ او تاسو نه په قبر کې आवाज پریزي نمو میدان د محشر کې आवाज پریزي تر دې چې دنیا کې تاسو غره आवाज نه پریږي کدی کتاب سره متعلق مخ کې زلزلہ راغلی و یو خدا ما زلزلہ راغلی و پسوات مانی یو داغی نمخ کی پا یو علاقہ زلزلہ راغلی و آغا خارون منکتری مطول زیش یو اغا کلی کی و یو زنانا بچو نبیاز عربی مومن و علاقی نتقوز کولی چی داستو وجہ و طول کلی لغشی ناغی و ما تلاوت کولی زلزلہ چرا سلب ما قرآن مخل پروت نو طول کلی لڑی دلی و آغا یو زنانا قرآن تناستو دا غره د نجات کتاب ده خدا غو مردا چې مونږ نن دې سره به انتها ظلم کړي اپ دې تمم مې غره قسم دې زمونږ ول تاسو په لاسو کې حکومت او بادشاہی له چاله یو ضرب ورنکو کوور بک مونږ تاسو غره درسونه اورو او الله په درسونو کې وایي چې د لور خور بره خشتا دا مې در باندې دویم قرض ده چې ته په دې پښتنو کې دا چې سره وګورې چې خور له برخه ورکړي خو د ډپ خوشاله یہ د حکومت په زور ورکای یہ په جرګو ورکای پښتنو متل وی یو سړی سپیتی ډوړی تختوري او وېده د خدای په نامه دی شي ویګه په خبره با داسي پښتنو خوې چې هغه د زړه پر رضا خور ته برخه ورکړي ها نو استاد مور او د پلار نه د خور په دادا اغه له د الله ورکای د الله رسول ورکای برخه نه ورکې نو کته د ملک بادشاہ چې څوک بدر نه سووی نه تلو پر دې بدر نه سووی ته خپل خور نه برخه نه ورکې چې ستاده مور او د پلار نه پیدا دا نو دا زمونږ زمای عزت مندو حال له مثال په تور دا بټول له سمیږي چې موږ او تاسو د الله رب العزت دی کتاب ترانی دی شو او دا کتاب دا سره ما تاسو لوي چې په اخلاق یو وایو د موسی او د هارون علیه السلام واقعیا وا سور الی جلیل القدر پیغمبر دی الله فرعون ته نی او دام الله تفتد چې فرعون ذلی بدبخت دی ایمان لراړي پته والله لکنو ورتوي فقولا له قولا لینا ای زما دعاړو پیغمبرانو لار شی فرعون ته نرم خبرو کوي کی دیشی دے نصیحت قبول کی یاد اللہ نہ اویری گی رو پا دین کی اخلاق و سرا نرم خبری دا اللہ حبیدہ سمر دین چی پیلاو شے نو پا اخلاق و پیلاو شے او چی سمر مونگ پا دے کی نقصان راولو نو دا گو رہے دا بد اخلاقی دا وجن راولو داوت دا دین د دین خبره دا مفتی صاحب ناس ته وای دا الله حبیب کله چې خبره کړي نو چاله اشاره نه دا کړي موږ تاسو نه دلې وقار پدیم خراب شي چې یو امام مقتدی سره نه لګي نو وای وارو که درس کې به برابر او ټول د افتی د ورځې نه امام غسرا جمع کوي را جمع کوي د جمعې ورځ برازي کنه نو چې ته منبر ته راغلې دي د پاره چې خلک برابرې نو بس خلک دی برابر نکل ټول خبره غډا وډا شو دا الله حبیب چرم چاته اشاره نه کړی که اوسړي پلار کی واړو بول کړی غته نه دی ویلی چې فلانی دا ولې دی پلار کی واړو بول کلمہ ما خو کته دا الله حبیب براغه په جماعت کې بیا ما خبره وکړه چې ګوره پلار کی واړو بول دا درست نه دی نو که چا بکړی وغبم واوري دا او که چا بنکړی وغبم واوري دا دیو جنات زمون درسونو عالم ګورا د خپل اخلاقو کی تبدیلی په کار د دې عربو کې راسي چې د فراغت نه پس علما او تداوت ال ارشاد دا غي یو ځان ته اداره ده ای ورته طریقه خای چې تو سالم شنو په منبر به څنګه خبره کې د خلکو مخ کې د دعوت څنګه خبره وکې دیو جنات د منبر خبره چل د کول په کار جی بده بس یو په منبر باندې اختلافي مسائل چ هغه د ائمه په منځ کې دا ذکر کول دا د ائمه اربعه یا د نور اهل حق په منځ کې دا کومه مسائل شي دا الله یو رحمت ده سکالي عالم د جامع طلباء ته بیان کول د خاص ته چون کې هغه کې د سلور مذهبونو خلق راځي ویناورته دا الله پر رحمتونو کې او رحمت ده وی یو ځل د پمنډ منډرال مغالم وی ما وی چې جمع برا ګیروم نو جمع کې ودري دم وی عبدالرحمن سدیس سیب جمع کولا چې موضوع شنو ما مخ کې صحیح کولو چې امام سیب کم دی د ډیر تلاش نه پس چې مې وکړ نو امام سیب نظم مخ کې مواره نه رستو دی او یو پنځوس در خلک برا سره نورم ولاړی نو امام لا سوچت کو امام مالک رحمت الله علیه می دعا وکا امام وی امام المدینہ امام مالک ک چرتن نو نظم او د 500 زرو خلکو مز نو شوه لکه د جمهور علماء مسلک دار چې څوک د امام نمخ کې شونه مز نه کی امام مالک رحم الله دا وی چې امام نه کو څوک مخ کې شو به مسکی دغه خبره ده وګوره د دې امامانو اختلافي مسله کله خو پکار را شي کنه د دې جامع طلباء لوي چې ګوره دا رحمت ته خلک پکار راشي امام امام صحیح کولو چې کوم ځای کې وای چې مې وکتل 500 زره کسان دا سره تقریبا نورم ولاړ دی او زم د امام نمخ کې امام وک امام مالک رحم الله فتوا نه وې اوسم دا دغه امام مالک سے فتوا نه وې نو په حرمین شریفینو کې په یو یو مز کې به د زرګونو خلکو سره کېده مز به نه کېده زرګونو خلکو مز به نه کېده دیو جن د الله بندگانو نن امت ته د اتفاق او اتحاد ضرورت ده نن امت ته د اتفاق او اتحاد ضرورت ده خو اخلاق سره د الله دین پیش کړي کله خو اخلاق سره مچاو نه مننن نو ستغړ اخلاص شوا وګتی په بد اخلاق پیش کړي استاد بد اخلاق د وجنه سوک حق ته ناراضي نو پرز د قیامت ته نه بل الله دربار کې تفوس کیږي چې خبره خو سما وا خو استاد اخلاق د وجنه خلق نه رانی دي کېدل دی وجنه تاسو خدمت کې دا عرض دي چې درسونه لکې نه او دی علماء ولم دا سوایو چې په نرمۍ نرمۍ په اخلاق او اخلاق سره خبره کوي دا سړي چې خلک د تاسو نسوي متنفر وي مشکاه شریف کې احادیث راغله صحابي راغله او نوې مسلمان شه او د مثبت ورتنه لګي دا نو په مسکی خبره کولی صحابه کرام چوپ کول دي بیا هم نه چوپ کیدو نو ورته را پتونو نو ټکو یذربون افخاز او حدیث کې راغلي نو دی وایي زه خو چوپ شوم چې موږ یو کو نو د الله حبیب راغوختو نو صحابي وای بیا بی و امي ما رأيت معلما قبله ولا بعده مور خپل ار مری ته قربان شي ما داس معلم نه مخکې قتل نه مې رستو قتل والله ما شتمني ولا ضربني قسم په الله ما ته خو نه بدر دی وې نه واله مال ودا مزد دا په دې دي طریقه کې دا الله حبيب خدي اخلاق واله تاسو دا جمعات خو جمعات ته خو مسجد نبوي سمره لوی جمعات ته د جمعاتونو جمعات ده کنه ده با زمیدار راغله حضور پاک صحابه سره ناز زمیدار پاسې ته مسجد نبوي کې امتیاز امتیاز لکه ناس ته وړو بولو نه کومه استاد غونته وي نو د وړو بولو ختمې دونه مخکې به مړ کړي صحابه ور پښور پاسې ده الله حبيب لا تزرموه تکلیف ولا مرسوي ترګه ده تکلیف مرسوي هغه خپل سړی سینې امتیاز وکړي او چې خر افاس د الله حبيب ځان لکه نو ورته وي ګوره دا الله کور دی د دې د دې د پاره جوړ شوی په دې کې بو واړه او لوی بول لکه په دې طریقه د الله حبيب صلى الله عليه وسلم هغه صحابي بعضي شارحین لیکلي وي دغه صحابي چې بیا کم ځای کیو نو د خپل واقعا به ذکر کوله چې ګوره خلکو ایمان راغی دا الله حبيب د بلند او اخلاق او خاوند دی او زه لاړم دای په جمعات کې مې واړه بول کول او زه په دې طریقه باندې پوهه کوم زمونگا استاسو دین طول سده دا زمائی ذتمندو دا اخلاقو ده چی پدی که مونگا استاسو اخلاق قسم ده یادو ساتای کدا خبر ده چازر آلی و کنالی یا پدیر خلق با پدی خپل سختی دعوت اللہ جہنم تغرزای دا دیر خلقو دا جبی دا سختی دا وجنا خلق دا دین متنفر دی خلق دا دین سری متنفر دی دی وجنا اخلاق ڑکی او درد او فکر ان شاء الله تاسو ګورئ چې جمعاتونه بڑکشي حکم او تاسو اخلاق سره درس کو اخلاق سره جمع بیان کو د خلکو سره مؤمن او شفقت دی او مقصد مداده چې د خلکو له خیر او رسېدې نو خو اخلاق سره نرم لهجه سره دا زمای عزتمند د شریعت حکم دی دا د شریعت حکم دی حسین احمد مدنی رحمت الله علیه شیخ الهند چې ورته وایي دا زمونگا علماء دیو بندو که استازانو استاز ما تیر شوئے وردی خلقو پا اخلاقو دین خور کرے. ویشی خلیند رحمت اللہ علیہ پا گاڑی کی سفر کو لو ریل گاڑی کی نو آج بیت الخلال لارو نو غٹولا گندب رتاوا نو بس آراغ او دس مات نکو بس سیٹ ور سرے ویندو ناس تو ناغا چی قضای حاجت لراغ نو هم واپس راغ. شیخ علیم سے پوشوش دی سڑیل تکلیف تے او لکا ما چی بیت الخلاو کتا گندہ دا نو دا سی دم او دس مات نکو نو پاسے دو او پا ہر طریقہ چی اللہ لبا بتای شیخ علیم بیت الخلاو سترہ کا او چی واپس راغ دی اندو تا وی کاؤ دس ماتے بیت الخلا صفا دا اندو لاؤ او او دس مات کو پو خوشو چې دا پټکې والے او خیسته شکل لے او مال پا سیٹ مخامخ ناس تے دا معاملہ خطول دو کا دا مردنوی جیز سوکم سوکنے نو مخی تیشن مانے شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کو زیدو خلق ورت شاگردان ورت استقبال تراغلی استقبال تا ورت شاگردان راغلی دا اندو ایجدہ سوکنے نیو ناس کا سولوی دا شیخ الہند نے کنا نو دے زر زر دے گاڑی نا راکوشو ورثوی مالا والکلمہ ہوا یا حالا برخصت ایگی اندو ایمان را را دا کا اخلاق نوے نو اندو با دکم زین ایمان را را نو غزمگو تازو نشتو مسلمانان خراب شتو امت پا نفرت کرے دا هر عالم او دا هر یو خبرو لچی گوری ناغوی دینا کور کے ناس خیم او دا دی اخلاقو نا کور کے نو دا اللہ بندگانو نن خلق منگو تازو سکو دا دین نمتنفر کو پا خو اخلاقو پا نرم لحجا د الله دا بندگان رو بلئی د هر چا د هر ډلی او مشر جمع په دین کې دام دا چې هر څو کافر به عزت احترام کې دا سیده کنه دا اے باز کفار به الله حبیب صلی الله علیه وسلم تراله اوسم الله دې موږ تاسو مسجد نبوی له بوزي امين تاسو وای امين الله دې موږ حرم شریف پر ریاض الجنه کې چې هغه د جنت په ټکړو کې او ټکړه را یو واستنه دا غي ته وي استوانه لفوت دا کافران او د قومونو مشران براتلل د حضور پاک ملاقات تا او ای با پخپل دا ای خدمت کولا ناغا چه با اخل کو با خدمت لو کتل نو دمرا با متاثر شد اللہ حبیب سره چې دو یو سات سوکناس تے یہ اسلام روڑے یا د اسلام بارک کسی شوئے دے فکر من شوئے دے لوگ انتی کچا دو منٹا ملاقات کرے کنا نو بس اگا یا خو اسلام روڑے لکن نبی علیہ السلام اگا یو سفر کی صحابہ کرام ورسرو نو گرمی وا د کیکر اوس عربو کې د کیکر دور اونی دی چیلې یو کس کار پکېږي نو یو نو صحابه کرام نبی رسول سلام تا غفر خو خپل اپل پرې وتر نو یو کافر رو رو راغ د الله د حبیب تور په اونه کې ژوند او رويستا او تورې د تی کې نه رويستا د الله حبیب راوی شو ورته وای مې یمنعک من ایمان به یو شوق بچکای صحابه ټول اپل ودی الله حبیب ورته وای الله بیوی اللہ پی دو رہبت راو سو چی تورے دلہ سو نو گر جید اللہ حبیب راو آغاز اللہ حبیب ورطو ایمانا با دیو سو خلاص ہے نا ورطو ای کن خیر آخر جن ما خود قتل پنیت راغاز تیوا خود تخرا غستن کش اللہ حبیب ورطو ای سنوی صحابہ اکرام رو گختل او ایددا سے اکل او ما فکو آغا اللہ حبیب ورطو ایمان راڑا نو ایمان نراڑا مخدر سرمی وعدہ دا چې نه به جنګې کوم تا سره او چې څوک جنګېږي زه به منې کو ور لوګون ته صحبت کې ناست لاړو نور مرګورو ته وی چې زه خو د یو ډېر بهترین شخص د طرف نه راغلم وېد ما دغه شانو کو لغرا سره داسې وکړ اباز شارحین لیکلي چې رستو بیا د ایمان راوړې رستو یې څه کړ باز زنانو چې د الله د حبیب اخ بخاری شریف کې یو حدیث راغله نبی رسول الله صحابه ته یو بو لټوي نه ورته قربان لاړل صحابه علی رضی الله عنه یو بل صحابي ندی کې زنانه او کته بډای زنانه او په اوخ ناس تا او مشکونه ډکړي دوی ورته یو بکم ځکې نه زنانه ورته وي ز پرون دا وخت وبونه را روانه شوی 24 غنټه وبلري نه زنانه نبی رسول الله تراو چې د الله حبیب موله 24 غنټه انتظار خو نشي کوله نو د الله حبیب دا زنانه د دی اوخ نرا کوزه کوي هوی لوخ راړی داغه مشکونه کلاو کل او لوخ د وبونه ډکول زنانه تماشا کوي چې ټول لوخې ډک شول صحابه ماړه شول نو مشکونو خولې وتړلې او د الله حبیب چا سره کسی دی زنانه را جمع کړي نو چې سوی را جمع کړل په درستخان کې ول وتړل په وخې کې نو لا هغه ول مخې لکې خو او د الله حبیب چې رخصتول نو ورته وی ګورا مونږ ولې ستا په وو کې او ساس کې کمې نه دروسته الله غزاد ته چې مونږ له دوی انتظام وکړو ورته زنانه سمره صحبت کوي موږ تاسو سره غشل کاله خلک کینی متنفر شي ا زنانه چې راړه لګي نا وخت کړو ټول قوم ورته بار وروته یول دي نا وخت کو نا ورته وای دی عجیب شخصیت د طرف نر عالم یا خدای الله پیغمبر دی او یا جادوگر دی بیا الله حبیب حملی کول د چاستان ابن هیرولو نو دې زنانه قوم را جمع کوي غیر چاپیره ملکونه در نه فتح کل وګوره تاسو له سوي نه مال معلومیږي چې او بو غرض را یاد ده نو قوم ته وای چې ذلیل او رسوا او پات کړو کې تړلی اسلام ته زین خو هم نه چې په خوشاله اسلام راړي ټول قوم خبر هم نه لا او رال الایمان راړو نو ان شاء الله دا درس به دې پابندۍ سره کوي تاسو ټول به کې نه دا محلي والا کنا وردا زنا نو سرم دا کمی مین دی خوین دی شراغلی نو تاسو کوشش کوئ چې درس لکې نه او دا عمل کوشش کوئ یو خدا مین دی خوین دی راغلی او دارونم نا شری پر دی کوشش کورونو کې وکړي زمون پکو دا شری پر دا سه فرض دا لکه مس چې فرض ده اکثر نن زمون پکو کورونو کې شری پر دا نشتا ایو عالم یو ځای کې ناس تر خلکو عالمان لوي تاسو یې منکر او منکر او جگونه غرزوي وی منکر خود کور کی نه کړه شری پرده فرض استا په کور کې شری پرده نشته نن د کورونو له پریشانو یو سببم دا ده درک یو کس نو مال او رزوی جر وخت می دین گیند جنگی وی د سورت یاسین ختم را لوک نو ما ولې سورت یاسین ختم بدر لوک خو جی سیف دا جنگ د سورت یاسین په ختمونو نه ختمي ځکه د بعضی خلکو پښتنو دا وی فلانی دی لسرونه دی او ټول یو زیر اجم دی او د الله پر رحم دی الان کې دای شری پردنی نو د الله رحم نی د الله ناراضگی وی ستا ضرور خزه تا د پاره پردای دا پښتو کې دا څه کوي سو تاسو لوا هي تاسو کې یو سړی حج لزی مثلا نو خو ختم شي غو نه ختم شي وی چې بس کو تاسو کې چې یو سړی حج لزی نو خپل رواندار ور سره حج لتلی شي داول نشي تلی او داروندار جوړه روډای په خیو بولا چي او هغه لاس وینځي او ډاکټر له روانه کړي ډاکټر له بوزي کنه بوزي نو چې ډاکټر له بوزي دې لاس وینځي او له وبا چي او له چي په خی دې مخې لکې دي دی ور سره خبرې اترې کوي نو داروانه په حج کې راغې حج کې مسله مخې له شو چې دا پردای زنانه ده نو کوم زنانه چې د الله کور ته تا سره سفر نشي کولې نه تعالی په لاس وبنشي چولې اغه تا سره ډاکټر له نشیتله خبرې ته مخیالو رسیدو کنه زمو غبا دي راځي چې یو په لمنځ مو کو ګیره مم د تسبیح مړو او ای زمانو خریدا رور لوي وای زمانه خزه به ډاکټر له بوزي داسې وایو کنه وایو یو خبره در لکم په توجه مو ده د دې داسې مثال لکه سړی کور وروته په لار یو سړی روان دي او هغه لوي رور چې ما خو ضروری نو خریدا نن به مخزه ډاکټر له بوزي دا د غیرت نه خلاف ګړی کنه ولی هغه سړی له تپر دی او دی له ورله الله پر دی وای نو چې ته ول پر دی هغه پر دی غنی او چې الله او رسول ورته پر دی وای هغه دی پر دی نه کړلو نو شری پر دی کوشش وکوي کنه وکوي تقریبا ګورم ګورې درسونه اورو سوره نور او سوره احزاب زموږ د علما ډیر په تفصیل وای او شری پر دمو په کور کې را نه لا شری پر دا ګورې فرض ده ایوځه کې مسله وکا شری پرده فرض وي کې امام نه کوي نو فاسق فاجر دي امامتي صحیح نه دي او شری موږ بچا پزې کوم یو بل پسې مو کیږي ځکه چې امام کور کې پرده نشتا تاسو نشتا ویګي په خبره باندې مې تاسو یو بل پسې کیږي ویګي په خبره نو د دې شی د پاره فکرمن شي فکرمن بشي ګور رواندار دا ګور د خاون رور د خاون تر د خاون ماما د خاون روار د خان خوره دا د د خزي د پاره د الله حبيب وي چې پردي دي څوک وي تاسو لوا الله حبيب وي د شری پردي کوشش وکي بنې قران شریف وي مخې در له مفتي صاحب وي کچري اوسره قران وي او لزلي نه چې زر پیری مسورې نور ختم کوو چې پردني نو تعالی دې ختمولو څه فائدہ درکا د پردي کم اس کم ګورا تړې فکرمن شي مو سره یو عالم دین دی او مو سره مناوی شری ما ولې دا جنا دی بس چې شروع شو کنه چې ته دی له فکرمن شي کور کې مشه هر وخت جاړي وای کور کې مې اوس مسله حل کی کم سړی چې جاړي او فکرمن شو چې ما کور کې بس مسله حل شو او کدی دا وای دا مولا لا سو یکیږي وسره نه دی ولې نه جاړي نه فکرمن دی نو شری پرده به کم ځای راشي نو شری پرده به ان شاء الله اهتمام کوي د شری پردې به موږ تاسو اهتمام کو در سره لم چې ګوره د مدارس ول د زنانه راضي نو برپور د پردې کوشش کوي د زنانه یو دنه کور کې پرده دا یو د کور نه بار پرده دا نو دنه پردم دا د جدي سره د خپل خاون قران ګوره یو یو نوم شمیرلې رور وار خره تر ماما سر دینه پرده نشتا باقی د خاون ماما د خاون تر دا ټول پردي صاحب بلکې د الله حبيب دې ته مرګ ویلې مرګ نو یو د کور دنه د پردي اهتمام پکار دې او کومه زنانه چې د کور نه بار روزي نو دا غي پرده دا د سر نه راواله حره زنانه تر خپو پوری دا صدا ټول پرده او پرده دا یو د موز مسله دا او یو د پردي مسله دا په بازي کتابونو کې هغه مسلو کې خلط مل تراغله زمون فقها و یو زنانه دنه په کور کې مسکې نو دومره مخ به سرګندې ښکاری در لکنه دې ته کفین و ادا به سرګنوي قدمین به سرګنوي خدا د موز مسله ده دغه زنانه که د کور نه بار روزي د دې مخ به پټوي د دې لاسونه به پټوي په بورکا کې یا به دستانه اچي او د دې خپو کې به جرابي وي کومه زنانه که په بورکا کې پټه ده په خپوی جرابي نشتا نو د دې دا پرده شرن پرده نه ده او دا غره دی په لګوري کله چې مسلمانانو کې حیا او پردې زمو دین به برقراري او کله پردا او حیا ختم شو نو د دین جنازه به په غرض وتی د کفار غټ کوشش دا ده چې د مسلمانانو د پاره به دا زنانه څنګه به پردې کوي دا د اسلامي غیرت او تقاضا ده حدیث پاک کې راغلی دی یو واقعا ذکر کوم عائشه بیبی رضی الله عنها نبی رسول الله سره حج دراغله و زمو دي پښتنو کې الله زمو استادو اصلاح وکړي زنانو سره اکثر خلک داسې معاملې کوي چې داسې وینځي شرم نه کوي دا الله حبیب چې کوم شی په شریعت کې جایز او په بیبیانو یې پاغه پابندی نه لګوله راغری دا الله د حبیب په صفاتو کې وکانا رجلا سهلا نرم مزاج شخصیت نو بیبی ورته حج راغلی و ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها هغه د عمره احرام تړلې او بیماری ورته رااله ناغه جړل دا الله حبیب ورته وی جاړه مدا خو یو شی دی چې الله كتبه الله علی بنات آدم الله د آدم علیہ السلام په لونو لیکلې وس ته طواف مکو نور کارونه کوا نو بیبی فرمایي چې عمره مې مون کا او د حج احرام ټول اوتړلو زلا پاک نشو لکه د عائشی بیبی بیماری چراغله و نو پاغه اتفاق د چ مقام صرف کراغله و او بیماری کله ختم شي و نو د کی د علما او اختلاف نو عائشی بیبی تش حج کو نور بیبیانو عمره مکو حج وکړو نو دا الله حبیب چې مدینه منورې لتلو نو بیبی ورته وی قربان تاسو بیبیانې مو حج عمره کروانې زما ته شاج دی دا الله حبیب ټول قافله یې سارک دې ته وی وکانا رجلا سهلا ټول قافله یې سارک او در رحمان ابن ابي بکر رضی الله عنه ته وی چې تب لار شي او په خور بدی د تنعیم نا عمره کی ځکه دغه ته مسجد عائشه بیبی وی په دې اعتبار دا پټول کی نږدې زمين حرم دی ځکه د عمرې د پاره به زمینې هل نه احرام تړي او د حج د پاره به زمینې حرم نه احرام تړي ځکه په حج کې د زمینې حرم نه وتللی میدان عرفات تا او عمره کې د زمینې حرم نه وتللی نو زمینې هل نه به احرام وتړي چې دواړه ځمکه پکې استعمال شي عائشه بیبی رور دا عمره ابو داود شریف حدیث کې راغلی چې دا د شپې وا په اوخ باندې ورپسې خور سوره ده او عبدالرحمن ابن ابي بکر رضی الله عنه خپل خور بوزي چې عمره پیوکی عائشه بیبی وای تو رشفوا او سکونه ما داسې بورکه اوچته کده مخنه توجه مو ده دی وی خبره د پاره مې در لا دبر واقعا ذکر کا نو زما رور شروع شو او د روز د مخ کی طرف نه ز په پتونونو ټاکول نو ما ورته ورو ورو لې میټکه وی تاول د پرده د مخ نه اوچته کا نو خور ورته وی ګور تو رشپدا او بغیر د الله نه بل سکتو ول نشتا تو رشپدا سکتو ول نشتا عبدالرحمن ابن ابي بکر نه برداشت کړي چې خور ول پرده او چته کړي دا ګور زمونږ غیرت او د ایمان خبره ده پخپل کورونو کې د شری پرده اهتمام وکړي تر څو چې زمونږ نه مین دو خوین دو لونو کورونو کې شری پرده زمونږ د دین به ان شاء الله برقرار وي او کله مدا حیا او غرزوله نو حدیث کې راغلی وي بس حیا دی او غرزوله نو بیا په دې څه خو نه کوا نو ګور دې ایمان پسې زمادي مین دو خوین دو لدویم اهم شی سره هغه د شری پرده اهتمام دي کپدې سر خفای که پرې خپل خپه دی او که پرې خپه دی دا بداسي لکه یو خزه مسکې او خره وایي چې زه خو خپه نو دا بس خر خفا کئی که موز بکئی تاسو لگا اوز که اوز خر ویجی نا پس پینا گیره ویجی نا نا دا غوستا رور دی دا لیور دی او الله و رسول وی دا دی پرده دی نو دس خر بمانی که دا اللہ و دا رسول بمانی دس خر مور و پلار قنتی دی دی بقدر عزت احترام که وگره یادو ساتی دا اللہ دا دین مقابله کی اس سو کم نشیرات لی خر خواخی پا منزلی دا سدی دا مور و پلار دی د دوی خدمت کوي د دوی عزت کوي او کتاله د شریعت نه خلاف حکم کوي نو بیا به د مخلوق خبره د خالق مقابله کې نه مانی نو بس زموږ د دې راجمه کېدو دا شیشو چې مولانا صاحب هم درس کوي د سره پټول کې نه سعودي جماعت کې ګوره سوره بقره ختمه شوه ټول محلي والا بکی نه کنه بکی نه هغه کې نه ناسې نو ثواب ګوره ارمان کوي دا لګ مختصر ژوند دی او ثواب ډېر ارمان کوي کنن دی قرآن شریف تا کین ناس تا قرآن شریف لگو را ناس تا پکار دا دا اللہ دا عظمت زمائی عزت مندو دا پکار جمعو تاسو دا دین زدکو دا اللہ یو دا سی رحم او کرم دی پا بازی ملکونو کی خلق کسا پا کسا گردی چی سرار سوک دینو خواهی از امون پس تاسو بانی دم را دا اللہ رحم دی چی هر جماعت کی سڑی دا خپل عالم نا دین زدکولی شو زدکولو والی نشتا دا دی نعمت شکر ادا کئی الہ العالمین دی دی درس کی کامیابی واچائی ویون کی کنیم اللہ اخلاق واچائی صحیح شو جی صحیح شو دا قرآن شریف نوار کنیم دیوانی نوار دیوانی کنیم قرآن شریف بسم الله الرحمن الرحيم زوي توي خير واي ودي واي اعوذ بالله مخك واي ها اعوذ بالله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس جزاك الله شيء جزاك الله الله مبارك فيك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم اللهم إنا نسألك بأننا نشهد بأنك الله لا إله إلا أنت أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إله العالمين زمون دا ناس تا دا ویل وريدل خالص د خپل وجه د پاره کی یا إله العالمين زمون دا رونه را جمع شوی او استاد حبيب خبري واوري دي الله تا د خپل حبيب وجب زمون سره وعده فرمایلي شدا سي ديني مجلسونو د ختمېدو نه مخکې تاسو د مغفرت اعلان کوي الله مونږ مغفرت ته محتاج یو الله مونږ هدایت ته محتاج یو الله مونږ ستار رضا ته محتاج یو الله مونږ ته بخنو کې یا الله مونږ ته هدایت وکې یا الله زمونږ نارضا شي الله مونږ په صحیح مانو کې خپل بندگان جوړ کې الله په صحیح مانو کې مونږ د خپل حبیب امتیان جوړ کې الٰه العالمین زمونږ د ټول مردگانو گناهونه معاف کې او د رحم او د کرم معامله ورسره الله دا سمره ژوند دی امت ته الله مونږ ټول ته د صحیح توبې توفیق راکړي الله مونږ د علما او په درسونو کې د ناس ته توفیق راکړي الٰه العالمین نور دینی مجالس یې وای کې د ناس ته توفیق مونږ ته راکړي الله مونږ ته په تبلیغ والو سره د ناس ته توفیق راکړي دای سره د وته الله مونږ له توفیق راکړي الله د دین حق سمره حق شوبې دي او په کومه طریقه مسلمانان استاد دین حق کار کوي الله ته مدد او نصرت وکي الله ته مدد او نصرت وکي الله موږ ټول د افراط او تفریط نه د کمی او د زیاتی نه محفوظ وساتي الله موږ د اعتدال د اخلاص او د خپل حبيب د اتباع په لار روان کړي الله دا څومره درسونه کوي الله دې حفاظت وکړي الله زموږ د مدارس او زموږ د مساجد او زموږ د علما او زموږ د طلباء او الله مدد او نصرت وکړي الله دې ملک نا او ملک نبار څومره اسلامي ملکونه دي دا پریشانای ختم کړي الله پر ملک امن او امان راولي او دا ملک د اندرونی بیرونی شرونو نه الله په حفاظت کې وساتي پروردگار عالم زموږ د امین د خیند راغلي الله دوی ته فردي سرا او حیا سره د دین د اوریدو توفیق ورکړي پروردگار عالم د چا بچینی نیک عمل صالح بچي ول ورکړي الله د چا چی بچوي د والدینو د سترګو یخواله جوړ کړي یا رب د چا بچي د والدینو نافرمان وي یا الله ته د ټول مسلمانانو بچي د والدینو تابعدار جوړ کړي الہ العالمین پچا باندې قرضی وی تی قرضی د غیب د خزارو نه ختم کی الله د چا په کور کې بیماری دی بیماران په اسپیټالو کورونو کې پراته دي الله شفای کامل ول ورکی الله موږ ټول د دایمي عارضی بیمارو نه محفوظ وساته پروردگار عالم موږ د زد دینا د تعصب او د سخت کلامین الله محفوظ وساته پروردگار عالم د خیر به قدر ضرورت باران په مور وره الله د ټول مدارس دینی او اسباب د غیب د خزانو نه پرک الہ العالمین موږ په مدرسه روانه کړی دعا ورته غواړی چې الله د غید آبادولو لپاره ظاهرنم د غیب نه بند وبشکی او دا مدرسه تر قیامت پورې او صدقه جاریه وي او الله ته د قران او سنت چینی روانه کړي الہ العالمین زموږ دا ټول خدمات خالص د خپل وجه لپاره کړي پروردگار عالم سم ربی ګنا علما مسلمانان ته ظالمان او کافران او د پنج د لاندې دی الله تیر اخلاص کړي سمرالا کی الہ العالمین متاثر دی پریشان دی مسلمانان در په در دی یا الله ته په تمام دنیا کې د غم زده او مصیبت زده او مسلمانانو مدد او نصرت وکړي الہ العالمین دا ستا بندگان دی او استاد حبیب امت ته الله دې کندو یتیمانانو په حال باندې رحمېږي الله زموږ د مساجد او مدارس په حال باندې رحمېږي پروردگار عالم د دین دشمنان چې په کومه جامه کې دی الله نشتو نابود کی الله د دین دشمنان نشتو نابود کی الله د علماء او مدارس او طلباء او دشمنان نشتو نابود کی الله پاسمانی قهر او غضب باندې هلاک او تباہ کی الله دا غوی د شر او د هرزي شر د شرنا مونږ ټول په خپل حفاظت کې اوساته الله استاد حبیب شفاعت زموږ نصیب کی دا غید مبارک الله شود حوض کوثر او زموږ نصیب کی الله زموږ استادان دا غی قبرونه الہ العالمین د نور نڑک او دا کوم سلسله د دین ای شروع کړي الله پاک اخلاق او شرع د دې مخ کې د تلو توفیق مونږ تراک الہ العالمین مونږ د دین په معاملاتو کې د منکرات نه او استاد حبیب د مخالفت نه الله محفوظ وساته اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله تعالى على Thank you.